для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наш календар. Червень. Лугі, суцэльныя дываны з кветак. Адначасова цвітуць амаль усе лугавыя краскі. Каласуе і зацвітае жыта, потым пшаніца, а пасля ўжо ў канцы месяца і яравыя. Наступны наш месяц старажытныя рымляне называлі Юлем. У гонар імператара Юлія Цэзара, які рэфармаваў каляндар. Дарэчы, гэтак яго і цяпер называюць нашы суседзі, рускія. Мы ж свой сёмы месяц завём ліпенем, бо ў ім якраз цвіце на Беларусі ліпа. Яе цвіценне ў нас рухомае, і квет, і пах – ідзе па нашай зямлі з поўдня на поўнач з хуткасцю каля 50 кіламетраў у суткі. І яшчэ свой ліпень мы называем макушкаю лета, бо пры ім пачынаюць ужо ўкарочвацца дні і робяцца даўжэйшымі ночы, а ў зялёных кронах з'яўляюцца першыя жоўтыя лісточкі. Ліпень – вельмі спякотны месяц, і ў ім сама болей навальніц. Рэдкі ліпеньскі дождж абыходзіцца без навальніцы. Калі красавік – гэта усмешка вясны, наша надзея, то жнівень – гэта ўжо пацалунак восені і спраўджванне тых веснавых надзей – у жніўні мы заўсёды жнём. Сеялі мы ў красавіку, садзілі ў маі і чакалі жніўня. Жнівень наш Бог. Мы цярпліва чакаем яго, бы ведаем, адно зерне стане жменей зярнят. Паветра духмянае, але яно ўжо насычана пахам сухіх траў, блізка восень. На таках груды залацістага збожжа, на лугах стагі сена, у садах голле яблынь звісае ад пладоў аж да зямлі. Такі ён, наш жнівень. А верасень – это ўжо восень. Прыйшоў верасень, утаймаваў прыроду. Кветак ужо амаль няма, толькі настойліва цвіце верас, па імя якога мы назвалі дзевяты свой месяц. 23 верасня сонца праходзіць праз кропку асенняга раўнадзенства. Значыць, даўжыня дня і ночы, як і вясною, ужо аднолькавая. Толькі птушкі цяпер не прылятаюць да нас, а адлятаюць у вырай. У цёмныя хмары збіраюцца берасцянкі. Невялікімі чародкамі ляцяць на поўдзень мухалоўкі ды сітаўкі. Касяком пралятаюць гусі, касым шнуром лебедзі. Па адным адлятаюць зязюлі, ястрабы, лялякі. А пад нагамі першае апалае лісце, жоўтае, бурае, чырвонае, карычневае, аранжавае. Але ж сапраўдны лістапад пачынаецца менавіта у лістападзе. Перад гэтым яшчэ ў нас ёсць кастрычнік, месяц, які атрымаў назву ад кастрыцы, што застаецца ад лёну, які мы якраз у гэты час даводзім да ладу, тром, трэплем. Кастрычнік – апошні месяц вегетацыі раслін. Месяц, калі ім жыць, нудны дождж, калі здараюцца замаразкі, а то і выпадае снег. Рыхтуюцца да зімы лясныя звяры, запасаюцца харчам птушкі. У рэках і азёрах у глыбокія месцы забіраецца рыба, акуні, плоткі, карпы, карасі, яршы. А ўжо ў лістападзе вецер і дождж абтрасаюць, распранаюць усе нашы дрэвы. На іх зусім голых, нават рэдкаму цяпер промню ўжо няма за што зачапіцца. Дождж змагаецца са снегам, цяпло з холадам. Світае позна, цямнее рана. Як мы кажам, у лістападзе досвітак з прыцемкам сярод дня сустракаюцца. Усё. Цыкл, хоць наперадзе яшчэ застаўся адзін месяц года, ужо закончаны. Лісце пад нагамі, карэнне глыбока ўтачылася пад зямлю, паснула. Цяпер толькі застаецца чакаць снегу, і ён неўзабаве, як абрусам, накрывае ўсю зямлю. Зіма. Снежань, першы месяц зімы. У гэты месяц звычайна выпадае снег. Снежань зноў апранае дрэвы, але не ў зялёнае, а ў белае адзенне. І намятае да ног іх, да каранёў гурбы снегу. Навейвае сумёты пад самыя стрэхі, і мы радуемся, у снежні мароз і снег вышэй хаты год будзе багаты. Дні вачавіткі карацеюць, і неўзабаве надыходзіць 21 снежня, дзень зімовага сонцастаяння, калі ноч робіцца самую доўгую, а дзень самы кароткі. А вось і зноў студзень. Зямля, укрытая снегам, адпачывае. Тры зімовыя месяцы наш земляробчы каляндар не дазваляе яе трывожыць, нават чапаць. Гэта вялікі грэх. Адпачывае зямля, адпачывае чалавек, які любіць яе, назірае за тым, што адбываецца вакол яго, думае, успамінае, параўноўвае. Студзень – самы халодны месяц года. Гэта ў ім трашчаць маразы. Але беларус рады маразам і не хоча, каб яны слаблі, бо памятае продкаў – «Барані нас Бог ад цёплага студзеня», – казалі яны. Ды і сам ён ведае, калі ў студні дажджы, добра не жджы. Звычайна мы свой год дзялілі на дзве часткі. І будучае лета прадказвалі па зіме. Студзень халодны, ліпень сухі і гарачы. Калі ў студзені частыя снегапады і мяцеліцы, у ліпені частыя дажджы. Назіралі іней на стагах у дзень рыгора летаўказальніка да мокрага лета. Зімою шмат інею, летам многа расы. На вадохрышча зорак не відаць, грыбоў не будзе. А калі на амеляна перазімніка вецер дзьме з поўдня, лета будзе з навальніцамі. Дзень Пятра паўкорма дзяліў нарыхтаваныя ўлетку кармы напалам. Зважай, калі даеш сена жывёле, каб яго хапіла да новай травы. На юр'е зімовае у нас падстрыгалі грывы і хвасты коням, аднімалі ад кабыл жарабят. Юр'е, як і Мікола, святкуецца ў нас двойчы – увесну і ўзімку. Беларусы заўважылі, што колькі снегу бывае на юр'е зімовае, столькі травы на юр'е веснавое. А ўвогуле на абодва святы мы паблажліва злуемся. Два юр'і і абодва дурні. Адзін халодны, другі галодны. На Панасе казалі: «Хавай нос у апанасаўскі мароз». А ў лютым у нас уже заканчваецца час спакою у дрэў і кустоў. Пачынаецца ажыўленне сярод вераб'ёў. Пачынаецца гон у лісіц, ваўкоў, зайцоў. Вясельныя абрады лісіц, бойкі ваўкоў, вавёрчыны гульні, шлюбныя дзівацты зайцоў. Яны бегаюць па паляне, палохаюць адно аднаго, страшаць. У лютым ваўкі разбіваюцца на пары. А ў крыжадзюба, дайце веры, ужо вывеліся дзеткі. Такі мароз, а яны голенькія, ляжаць у гняздзечку. Гэта адзіная ў нашых лясах птушка, якая выводзіць птушанят зімою. Ёй трэба спяшацца, бо вясной яна паляціць ужо дадому, на сваю поўнач. У канцы лютага адлятаюць дадому на поўнач нашы зімовыя госці, жыхары іншых лясоў, амялушкі, чачоткі, шчуры, снегіры, канюкі. Адлятаюць, каб у кастрычніку зноў вярнуцца да нас. Пачынаюць спяваць нашы птушкі, сінічкі, попаўзні, аўсянкі, цінь-цінь, цінь-цінь-цінь. Мы заўсёды памяталі, што ў канцы сакавіка на Аляксея зіма пацее, а на Рыгора снег ідзе ў мора. І ўжо 7 красавіка на Дабравесці мы сустракалі вясну. На Дабравесці араты на ніву ідзець, і каня вядзець, і саху нясець. Заворваець. Вясна. Час святла. Час вясенняга раўнадзенства, калі дзень становіцца роўны ночы. У зайцоў нараджаюцца зайчаняткі, сакавічкі. У вавёрак ваварчаняты. Ужо спяваюць жаваранкі, прылятаюць гракі, потым буслы. Прачынаюцца ад зімовай спячкі і выходзяць з бярлогаў мядзведзі. У красавіку надвор'е мяняецца па 7 разоў на дні. Красавік – месяц вады. Дзе ў красавіку рака, там у ліпені лужа. Красавік з вадою, а май з травою. А яшчэ мы разумелі, што красавіцкі дождж воз золата каштуе. Красавік – месяц птушак. Усе яны, павяртаўшыся з далёкіх вандровак, ладзяць гнёзды, выводзяць птушанят, кормяць іх. Птушкі радасна спяваюць, а як жа не радавацца? Яны ж вярнуліся на радзіму. А мы усю вясну працуем, не разгінаючыся, бо ведаем, вясенні дзень год корміць. Бо разумеем, цяпер зямлі не аддасі, зімою не з'ясі. Вясна, час араць і сеяць. Палявыя работы мы пачынаем з прылётам ластавак. Прыкладзем абедзве далоні да зямлі, і калі адчуем, зямля цёплая, можна сеяць. Перад сяўбою мы мыліся нават у лазні, а першы дзень сяўбы быў для нас святам. Салавей спявае, калі ўжо можна напіцца з бярозавага ліста. Зязюля кукуе, пакуль не папярхнецца коласам. А на акуліну, грачышніцу, скаціна гізуе ад укусаў камарова, ваднёў, мух, сляпнёў, мошак. Гэты дзень так у нас і называецца. Акуліна задзяры хвост. Але гэта ўжо 26 чэрвеня. Лета. Цвітуць як не ўсе расліны. Каліна, шыпшына, ядловец, белая акацыя, маліна – зацвітаюць чарніцы, брусніцы, буякі, журавіны, а на лугах канюшына, ятрышнік, незабудкі, чына лугавая, кмен, чорнагалоўнік. А ў ліпені паспяваюць цуніцы, парэчкі, чарніцы, маліна, касцяніцы. У ліпені можна назіраць зімовую мяцеліцу. Это ляцяць аўсянікі, маленькія насякомыя з доўгімі ніткамі ў канцы цельца, якія жывуць усяго некалькі гадзін і паміраюць у лёце. З мурашнікаў выпаўзаюць сотні крылатых мурашыных самцоў і самак. Яны роем узлятаюць, кудысьці ляцяць, недзе садзяцца. Маладыя самкі адгрызаюць ужо непатрэбныя ім крылы, адкладаюць у зямлю яйкі, пачынаючы новы мурашнік. Паспелі за працаю азірнуцца, як ужо і купалле прыйшло. Святы Іван колас наліваець, пчолы садзіць, коску правіць, лугі прастаць, у скірды скідаць, кажам мы. Сенакос, а ў жніўні ўжо збор ураджаю. І сяўба на парашуціках разлятаецца ў розныя бакі і рассейваецца выспелае насенне. І яшчэ навальніцы, рабінавая ноч, вераб'іная ноч. Выходзяць усе злыя сілы прыроды, гром, маланкі, праліўны дождж, бура, перуны. Чалавек, забіты ці пакалечаны перуном, лічыўся ў нас чараўніком. Першы спас макавей. Макавей, макавей, качаночкі завей. Пчаляры адкрываюць вуллі і бяруць першы мёд. А на другі спас частуюць суседзяў мёдам. Са спаса можна есці яблыкі, усё, што расце ў садзе і агародзе. Восень – цяжкая пара працы. Мы вельмі пільнаваліся сваіх святаў і рупіліся, што калі рабіць. Прыйшоў Баўтрамей, жыта на зіму сей. І яшчэ ведалі, што святы Баўтрамей буслоў па дзяцей высылае, якія вяртаюцца праз 9 месяцаў. У дзень архістраціга Міхаіла, у дзень цудаў, жыта не сеюць. Бо калі нехта не ведае гэтага і пасее, здзейсніцца цуд. Будзе цудоўны ўраджай, а вось калі хто ведае і сее, здарыцца цуд наадварот. Усё жыта загіне. На Тадору 24 верасня лета заканчваецца. Гусі ляцяць, зімачку на хвасце цягнуць. А ў дзень Лукі журавы выносяць ад нас цяплыню. А да малой прачыстай, якая звалася ў нас яшчэ багачом, бо на гэты дзень ужо можна было бачыць, што падарыла селяніну ніва, усе стамляліся. Да багача, баба рабача, па багачы хоць за плот валачы. Але ж гэта няпраўда. Пачыналіся самыя святы, самыя вяселлі, і ў дзяўчат, дзе толькі і бралася новая сіла. Прыходзіла Змітраўка. Святы Змітры, людзі хітры, чаны параць, піва вараць, сыноў жэняць, дачок замуж аддаюць. Заканчваўся выпас жывёлы. Да Змітра пасуць, а пасля Змітра пільнуюць. На Марціна у бярлогу кладзецца спаць мядзведзь і пачынае смактаць лапу. На стрэчанне ён пераварочваецца на другі бок. А з бярлогі выйдзе толькі на дабравесце. У дзень святога Міхала мы казалі: «Прыйшоў Міхал, усё з поля паспіхваў», і усміхаліся. «Міхайла усім святкам запіхайла». Пасля Міхайла няма святкаў, да Раства. А Мікола зімовы пачынаў зіму. Да Міколы няма зімы ніколі. На Міколу летняга сапраўднае лета, на Міколу зімняга сапраўдная зіма. Таму мы раілі сабе: «Беражы сена ад Міколы да Міколы». Варвара, Саўка, Мікола, усе гэтыя святы ходзяць разам, як за рукі пабраўшыся у сярэдзіне снежня. Варвара мосціць, Саўка цвіткі вострыць, а Мікола прыбівае. Так мы расказвалі пра нарастанне маразоў. На ганнін дзень мы спахопліваліся. На ганкі сядайце ў санкі. Прыходзіла зіма, пачынаўся Новы год. Новы год не заўсёды пачынаўся з 1 студзеня. Мы доўгі час уваходзілі ў расійскую імперыю, якая з прыняццем хрысціянства прыняла і грэчаскі каляндар, што пачынаў новы год з 1 сакавіка. Потым Маскоўскі сабор 1492 года пастанавіў пачаткам года лічыць 1 верасня. І ўжо толькі Пётр I увёў юліянскі каляндар, які новы год пачаў святкаваць з 1 студзеня. У Кіеўскай Русі мы карысталіся святцамі, дзе кіруючыся вялікім індыктыёнам, складзеным на 7000 гадоў, духоўныя асобы вызначалі нашы святы і найперш Вялікдзень. А у зборніку Святаслава уже ўпершыню падавалася, што і ў якое свята можна рабіць. І ўвогуле ўсё сучаснае летазлічэнне пачалося са старажытна-рымскага календара, які Юлій Цэзар увёў у 46 годзе да нашай эры. 3 гады запар у гэтым календары было па 365 дзён, а 4-ты быў высакосны, і ён меў 366 дзён. Але ж сярэдняя працягласць года ў юліянскім календары на 11 хвілін 14 секунд большая за трапічны. Таму за кожныя 128 гадоў набягалі цэлыя суткі лішнія. Да 1582 года ўжо набегла аж 10 лішніх сутак. І тады папа рымскі Грыгорый III увёў новы календар, які назвалі па яго імю Грыгарыянскім, з якога проста выкінулі 10 сутак. Цяпер мы ўжо выкідаем 13 сутак і ведаем, што гэтае становішча захаваецца і ў 21 стагоддзі. У Вялікім княстве літоўскім, як і ва ўсіх краінах каталіцкага веравызнання, пераход з юліянскага на грыгарыянскае летазлічэнне быў ажыццёўлены ў 1583 годзе, што нават як сведчаць хронікі, выклікала хваляванне тых, хто не прымаў новага календара. Наш календар, як і ва ўсім свеце, складаецца з 12 месяцаў, у кожным з якіх ад 28 да 31 дня. Беларускі календар – гэта нярэдка і гаспадарчы месяцаслоў, які дапамагае арыентавацца ў часінах года – вясна, лета, восень, зіма, каб ведаць, калі лепей сеяць ці жаць, касіць ці малаціць снапы. Назіранне за кругазваротам у прыродзе і нашай земляробчай працай – склаліся ў нас як найлепей у добрую сістэму. Вытокі беларускага друкаванага календара у пасхаліі, заключнай частцы малой падарожнай кніжыцы Францішка Скарыны, якая выйшла ў Вільні ў 1522 годзе. Гэта першы ва ўсходніх славян царкоўна-астралагічны календар, які разлічаны на 1523-43 гады і ў якім пададзена і грыгарыянскае, і юліянскае летазлічэнне. У сваім календары Скарына нашы месяцы называе па-свойму, але ў ім ёсць і назвы, якія мы захавалі і да сёння: верасень, лістопад, люты, кветень, червець, ліпень. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.